Раз мати родила, раз треба вмирати. Коли б лише чесно, щоб без сорому предстати на страшному суді. Погадайте, скільки душ дивитиметься на нас. Як ви Батурин боронили, спитають. Вважайте, щоб не важко було дати отвіт. Господь не одного гріха простить тому, хто чесно умре. А яка ж чесніша може бути, як не в обороні батьківщини своєї перед Антихристовим зазіханням? Антихрист на нас іде, бороніться, діти, не пускайте його. У батуринців вступає дух. Молодші в пекло пішли б за ним. Його слово велику силу над ними має. Але у старших все-таки тяжко на душі. Ой, великі дуже сили москаль привів. У Бога більша сила. Буде, як він дасть. Давид Голіафа побив, тільки віри не тратьте. Знаєте, як казав Христос? Коли б ви віри за макове зерно мали, то сказали б горі, рушся, і гора рушилася б з місця. Віра – то велика річ. Буде, як Господь дасть. Коли б тільки гетьман не забув про свій Батурин. Гетьман не забуде. Знаєте, яка в нього пам'ять? Знаємо. Лише чому він нині ніяких знаків не дає? Там тої ночі були світляні сигнали, а нині нема. Стривайте, стривайте, і деякон попровадив їх на церковний майдан. Виліз із городничим і щез з кількома міщанами на дзвіниці, і крізь темінь осінньої ночі дивився в напрямі Десни. «Є знак, є!» Гукнув утішений ген далеко за Десною, ніби червона зоря займалася. Блисне на хвилину, згасне, знову. Гетьман світляні сигнали дає з Дегтярівської дзвіниці, щоб ми городу не здавали, тримаємось. Нова охота у батуринців вступає, гетьман пам'ятає про нас. Чечель, зачувши про сигнал, вибіг на замкову вежу і дивився крізь скло. Дійсно, якесь світло мерехтіло, то запалювалось, то гасло. Пригадував собі всі вищі пункти за Десною. І мусив згодитись на те, що тільки із дзвіниці в Дегтярівці могло це світло бити. А що перше його ніколи не було видно, так це, мабуть, сигнал. Значиться, шведи недалеко від Десни, гетьман з ними. За кілька днів може бути тут, кілька днів треба витримати облогу. Треба та чи можна? Ворог з великими силами прийшов. Гармати, певно, ще й тепер надходять під охороною ночі, бо чути, як земля дуднить. Скільки їх, які, де їх вставлять, з котрого боку почнуть огонь, 100 питань насувається Чечелеві нагадку. Відповідь на них одна, коли б так на день-два відтягнути облогу. Кожна година цінна, скільки-то людей може згинути протягом години, треба пробувати, може вдасться. Посилав Меншиков своїх людей до Батурина, чому не послати до нього пішлю, сказав собі Чечель, сходячи з вежі і простуючи до своєї квартири. Покликав туди Кенігзена, Гамалію та інших. Кенігзен противився, бо це викличе у ворогів враження, що Батурин боїться. Погадає собі Меншиков, що на замку немає згоди, що не всі хочуть його оборонити до останньої краплі крові. І він тим скорішою, з тим більшою силою почне обстріл, а може і до наступу піде. Але герцог і ще кілька казали, що післати людей не зашкодить, бо, може, москалі підуть на переговори і відволічеться облога, а це найважніша річ. Я ще й тому, казав Кенігзен, противлюсь, щоб посилати до Меншикова людей, бо це може легко викликати заколот поміж козаками і міщанами. Скажуть, старшини город здають, старшини продають нас, а ви знаєте, що воно значить. Краще стіймо на тім, що ми з ворогом ніякої згоди не бажаємо. Козаків, відповів герцог, можна сповістити про наш намір, міщан теж, і ніякого заколоту не буде. Чому не пробувати? Може, нам вдасться вивести князя в поле? Не вірю. Хитріший він, ніж це вам здається. Але якщо більшість за тим, щоб послати, так шліть. Вибрали трьох людей і вивели з міста. Кілька сердюків смоляками просвічували дорогу, один ніс білу хоругву. Обскочили їх московські патрулі, взяли на човна, везуть. Заки вилізли на берег, позав'язували їм очі і повели до квартири Світлішого. Світліший стояв на хуторі гами армії, куди гарматні кулі не долітали. Світліший якраз писав реляцію до царя. у тих зрадників, що замкнулися у твердині, не видно ніякого почуття до доброго, ніякої охоти покоритись перед волею царською. Вони хочуть триматись до останнього чоловіка, тому іншого виходу не бачу, тільки скоро світ почати пальбу, здобути замок і безпощадно знищити це гніздо зради. Почувши, що з Батурина посланці прибули, Меншиков перервав свою реляцію і наказав їх покликати до себе. В сінях розв'язаної мочі відчинено двері, і вони побачили ласкаво усміхнене обличчя світлішого. «Кого ж я бачу?» – сказав, ніби він дійсно дуже утішився ними. «Несподівані гості, та ще серед ночі! Що ж вас пригнало до мене, шановні добродії? Може, чого бракує? Кажіть, будь ласка, радо вигоджу сусідам!» Батуринці, не дожидаючи такого привітання, збентежились на хвилину. «Спасибі світлості вашій! Всього маємо досить, чого лиш душа забажає, і хлібів, і пороху, і куль. Тільки не бажаємо собі проливу крові. І тому приходимо потолкувати, як би то такого гріха на свою совість не брати. Будьте впевнені, що я теж не кровопивець, і що мені теж жаль безталанного вашого города, котрий довіряє зрадливому гетьманові і противиться волі царя, війська його величества не хоче впустити в свої мури. Ну, чи гетьман зрадив чи ні, того ми не знаємо, бо зради його бачити не довелося. А якщо він справді зрадив цареві, то ми залишаємося у нашій попередній вірності». Меншиков, почувши це, встав. «Якщо ви правду кажете, панове, так і проливу крові не буде. Впустіть військо моє, а я вже вас не скривджу. На те вам моє слово». «Ваша світлосте», – відповіли батуринці, – «не таке це легке діло, як кому здається. Треба його обміркувати, треба переконати тих козаків і міщан, що хочуть гетьманові додержати присяги. Треба порозкопувати брами, приготувати квартири для царського війська. Усього мого війська я в город не впроваджу. Лише два полки, решта залишиться на полі.